Κουλιάνε, Λεναγάπαρου, Κουενταγινέθρου. Βυζιν, Ράκα, Λεγκαστούγουνε, Τζιν. Ρουι Δίτζα, Λουγαριβάβα, Σοπαρτίκουλο και Κωνστιτουσιόν Πολίτικα και Γοβιέρνου, Λεγιαζίκα Γοβιέρνου, και Ιωδηλουγιό, Καναρνάλου, Τσίνου, και Λενατανέ, Κομβενσιόν Αμερικάνα και Δερέτσος Ουμάνος, Να Ανούσου, Λενί, Κουενταγάπαρου. Λεσκά, Λενί, Ζουν, Λεναλά, Λάουι, Γιλανού, Σιμπονάτσι, Λεγγυλάκα, Τζιά, Λεγγυλού, Ιδουλάτσι, Γοβιέρνου, Να. Lenina zi le gila lawi boni gobierno dando Lázaro lensgita nayatr ululue tera bistune lengastugawene dumikiaru tinayatr ginabatikaru como lera las guinudas runa lena da la guinudas bunachi da la con gila gishre gekine dera nuteni gila nes gekine sin kabi gila gishre nutakisne da la gaka jaa Lengidula gigake rum mandado ga gobierno lembuenitune lawitu yuzi dalagila gwetunaza lutanabagaka.